نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ويسألونك، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، ذی القرنین کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، سأتلو ان قریب میں پڑھوں گا، علیکم تم پر، منہو اس میں سے، ذکرا کچھ ذکر، کچھ حال، انا بے شک ہم نے، مکننا اقتدار دیا تھا ہم نے، لہو اس کو، فی الارض زمین میں، وآتیناہ اور دیے تھے ہم نے اس کو، من کل شیء ہر چیز میں سے، سببا اسباب، فأتبع تو اس نے پیروی کی، سببا اسباب کی، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، بلغ وہ پہنچ گیا، مغرب الشمس سورج غروب ہونے کی جگہ، وجدہا پایا اس کو، تغروب غروب ہو رہا ہے، فی عینن ایک چشمے میں، حمئۃن گدلے کیچڑ والے، ووجد اور پایا، اندہا اس کے پاس، قوماً ایک قوم کو، قلنا کہا ہم نے، یا ذو القرنین اے ذو القرنین، اما خواہ، ان تعذب یہ کہ تو عذاب دے، سزا دے، و اما اور خواہ، ان تتخذ یہ کہ تو اختیار کرے، فیہم ان کے معاملے میں، حسنا بھلائی، قالا اس نے کہا، اما لیکن، من ظلم جس نے ظلم کیا، فسوف تو ان قریب، نعذبہ ہم عذاب دیں گے اس کو، ثم يرد پھر وہ لوٹایا جائے گا، الى ربہ اپنے رب کی طرف، فیعذبہ تو وہ عذاب دے گا اس کو، عذاب النکرا سخت عذاب، وَأَمَّا اور لیکن، مَنْ آمَنَا جو ایمان لایا، وَأَمِلَ صَالِحًا اور عمل کیے اچھے، فَلَهُ تو اس کے لیے، جَزَاءً الْحُسْنَى اچھی جزا ہے، اچھا بدلہ ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ اور ان قریب ہم کہیں گے اس کو، من امرنا اپنے حکم میں سے، یسرا آسان، ثم پھر، اتبع اس نے پیروی کی، سببا اسباب کی، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا بلغ جب وہ پہنچ گیا، مطلع الشمس سورج طلوع ہونے کی جگہ، وجدہا پایا اس کو، فطلوع کہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم ایک قوم پر، لم نجعل نہیں ہم نے بنایا، لہم ان کے لیے، من دونہا اس کے ادھر، سترہ کوئی پردہ یا اوٹ، کذالک اسی طرح، وقد احطنا اور تحقیق گھیر رکھا تھا ہم نے، بما لدیہ جو اس کے پاس تھا، خبرہ خبر میں سے، ثم پھر، اتبع اس نے پیروی کی، سببا اسباب کی، حتی یہاں تک کہ، اذا بلغ جب وہ پہنچا، بین الصدین دو پہاڑوں کے درمیان، وجدا اس نے پایا، من دونہما ان کے علاوہ، قوماً ایک قوم کو، لا یکادون نہ قریب تھے، یفقہون کہ سمجھتے، قولا بات کو، قالو انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج کہ بے شک یأجوج اور مأجوج مفسدون فساد کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، فہل نجعل لک تو کیا ہم بنائیں تیرے لیے، جمع کریں تیرے لیے، خرجن ٹیکس، خراج، الا اس بات پر، اس شرط پر، انتج الا کہ تو بنائے، بیننا ہمارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، سدا ایک بند روک، قال اس نے کہا، ما مکننی جو قدرت دی ہے مجھ کو، فی ہی اس میں، ربی میرے رب نے، خیرن بہتر ہے، فَأَعِينُونِ پس تم سب مدد کرو میری، بِقُوَّتٍ ساتھ قوت کے، اجعل میں بناؤں، بینکم تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، ردمن ایک مضبوط دیوار، آتونی دو مجھ کو، زبر الحدیدی لوہے کی چادریں، لوہے کے ٹکڑے، حتی یہاں تک کہ، اذا ساوا جب برابر کر دیا، بین الصدفین دو کناروں کے درمیان، قالا کہا، انفخو پھونکو، حتی یہاں تک کہ، اذا جعلہ جب کر دیا اس کو، نارن آگ، قالا کہا، آتونی دو مجھ کو، افرغ علیہ میں انڈیلوں اس پر، پترا پگھلا ہوا تانبا، پمستاؤ تو نہ ہمت ہوئی، ان یظہرو کہ وہ چڑھ سکے اس پر، پمستاؤ اور نہ وہ طاقت رکھتے تھے، لہو اس کے لیے، نقبا نقب لگانے کی، قالا کہا، ھذا رحمۃ من ربی یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے، فإذا جاء پھر جب آ جائے گا، وعد ربی میرے رب کا وعدہ، مقرر وقت، جعلہ کر دے گا اس کو، دکا برابر، وکانا اور ہے، وعد ربی میرے رب کا وعدہ، حقا سچ برحق، وترکنا اور ہم چھوڑ دیں گے، بعدہم ان میں سے بعض کو، یوم اذن اس دن، یموجو مل جل جائیں گے، لہریں ماریں گے، فی بازن باز میں، ونفخہ اور پھونک ماری جائے گی، فی سوری سور میں، فجمعناہم تو ہم جمع کر لیں گے ان کو، جمع جمع کرنا، وعرضنا اور ہم پیش کریں گے، جہنم جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین کافروں کے لیے، اردا پیش کرنا، الذین وہ لوگ، کانت تھیں، اعینہم ان کی آنکھیں، فی غطاء پردے میں، ان ذکری میرے ذکر سے، بکانو اور تھے وہ، لا یستطیعون استطاعت نہ رکھتے، سمع سننے کی، افحسب الذین کیا بھلا گمان رکھتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا کہ وہ بنا لیں گے، عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے سوا، اولیاء دوست مددگار، انا بے شک ہم نے، آتدنا تیار کی ہم نے، جہنم جہنم، للکافرین کافروں کے لیے، نزلا بطور مہمانی کے، قل کہہ دیجئے، هل ننبئکم کیا ہم بتائیں تم کو، بالاخسرین اعمالا سب سے زیادہ خسارے والے اعمال میں، سب سے زیادہ ناکام لوگ اعمال کے اعتبار سے، الذین وہ لوگ، بلا گم ہو گئی، سعیہم ان کی کوشش، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون اور وہ سمجھتے ہیں، انہم بے شک وہ، یحسنون اچھے کر رہے ہیں، سنا کام، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات سے، ولقائہ اور اس کی ملاقات سے، فحبطت تو ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فلا تو نہیں، نقیم ہم قائم کریں گے، ہم رکھیں گے، لہم ان کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، وزن وزن، ذالک یہ، جزاؤہم ان کی جزا، جہنم جہنم ہے، بما کفر بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا اور بنا لیا، آیاتی میری آیات کو، ورسلی اور میرے رسولوں کو، حضوا مذاق، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے کام کیے، کانت ہیں، لہم ان کے لیے، جنات الفردوس فردوس کے باغ، نزلہ مہمانی کے طور پر، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، لا یبغون نہ چاہیں گے، انہا ان سے، حوالا جگہ بدلنا، تلنا، قل کہہ دیجئے، لو کان البحر اگر ہو جائیں سمندر مدادن روشنائی لکلمات ربی میرے رب کی باتوں کے لیے لنفد البحر البتہ ختم ہو جائے سمندر قبل اس سے پہلے ان کے تنفدا ختم ہو جائیں کلمات ربی میرے رب کی باتیں ولو جئنا اور اگرچہ لائے ہم بمثلہ اس کی مانند مددا مدد اضافہ زیادتی قل کہہ دیجئے انما بے شک انا میں بشرن ایک انسان ہوں مثلکم تم جیسا یوہا وہی کی جاتی ہے الیہ میری طرف انما بے شک الہکم الہ تمہارا الہ واحد ایک ہی الہ ہے فمن کانا تو جو کوئی ہو یرجو امید رکھتا لقاء ربه اپنے رب کی ملاقات کی فلیعمل پس چاہیے کہ عمل کرے عملا صالحا نیک عمل ولا یشرک اور نہ شریک ٹھہرائے بعبادت ربه اپنے رب کی عبادت میں احدا کسی ایک کو